Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Жнівень быў адметны для Беларусі шэрагам падзеяў. З турмаў былі вызваленыя апошнія палітвязні, у тым ліку былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Казулін. На алімпіядзе ў Пекіне беларуская каманда дасягнула найлепшых за гісторыю самастойных выступаў вынікаў. А на жніве, паводле афіцыйных звестак, сабраны самы высокі ў гісторыі Беларусі ўраджай хлеба. Чые гэта дасягненні і перамогі? Дзякуючы або насуперак каму яны былі дасягнутыя? Як яны паўплываюць на далейшае развіццё Беларусі? Сёння гэта тэма дня, якую мы будзем абмяркоўваць у нашай праграме. Ну а зараз да лёсу былых палітвязняў. Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Сергей Парсюкевіч патлумачыў, што з былых палітвязняў не знятая судзімасць. Ситуация-то какая? Произошло типа помилования? Официально. Ситуация якая? Отбылося небыто помилование официально указом, але помилование это тады, коли человек учинил злочинство и из незразумелой причины спадар президенту взял и помиловал. Мы однозначно ніякого злочинства не зробили. Я ніякого злочинства не учинял и на яких подставах меня не помиловали. Мне потребна полная реабилитация. То же самое и у Кима, и у Казулина. Проблема вырашена, але она вырашена не до конца. И как улады зразумели, что не атрымаецца так. Захацеў, пасадзіў у турму, захацеў, выпусціў. У прынцыпе, гэта прадмет торгу ўладаў з Еўразвязам і ЗША. Не хацелася б, каб узялі і пагандлявалі. Мы ўсё ж жывыя людзі, і мы рэальна пацярпелі ў турме. Хацелася б, што гэта проста так узялі, патаргаваліся, мы ўсё-такі жывыя людзі, і мы рэальна пацярпелі ў турме. Як адзначаюць у сваёй заяве былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч, яшчэ рана казаць, што ў Беларусі няма палітзняволеных. Яны згадваюць асуджаных па справе 14 за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Былыя палітвязні таксама заявілі, што выбарчая кампанія ў краіне не з'яўляецца сумленнай і адкрытай. Былыя вязні сумлення не маюць магчымасці ўзяць у яе ўдзел у якасці кандыдатаў у дэпутаты. Ну, а зараз зазірнем крыху наперад і пагаворым пра тое, якім будзе верасень. Праз тыдзень пачынаецца новы навучальны год. Колькі першакласнікаў сёлета пойдзе ў беларускія класы? І ўвогуле, колькі дзяцей маюць магчымасць навучацца ў Беларусі на роднай мове? Адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская. На думку старшыні таварыства беларускай школы Алеся Лоскі, стан беларускамоўнага навучання даўно выклікае трывогу. 15 гадоў таму, у 1993-94 навучальным годзе, 76% першакласнікаў пайшло ў беларускамоўныя школы і класы. Цяпер гэты паказнік апусціўся ніжэй за 18%. У Мінску нібы адукацыйны ўстанов можа і растуць на беларускай мове. Мы ведаем такія установы, як 4-я гімназія, 14-я гімназія, 9-я. У гэтым годзе будзе поўнасцю ўжо навучанне на беларускай мове 23-я гімназія. 12-та класа ўжо не будзе, там быў рускамоўны ён. Сёлета аб'явілі, што нават і другая школа будзе пераведзена як гімназія з беларускай мовы навучання. Ёсць яшчэ сярэдняя школа нумар 60-я. Але я не ўпэўнены, што расце колькасць дзяцей, які навучаюцца па-беларуску. Паводле інфармацыі старшыні ТБШ Алеся Лоскі, усяго на беларускай мове вучыцца 20,9% школьнікаў. Нават гэтую статыстыку, аднак, Міністэрства адукацыі чамусьці хавае. На афіцыйным сайце Міністэрства апошняя інфармацыя за 2005-2006 навучальны год. Без дазволу міністра і ягоных намеснікаў, галоўны інспектар Мінадукацыі Зоя Падліпская, якая курыруе беларускамоўную адукацыю, свежую інфармацыю Радыё Свабода не паведаміла. Калі ласка, тэлефануйце нашаму кіраўніцтву, або Казіміру Степановичу, або прыёмную Александра Міхайловича Радзькова, і тады са згоды кіраўніцтва можам з вамі пагаварыць. Калі мне дадуць дабро, я з вамі пагавару. Але міністр і ягоныя намеснікі, натуральна, вельмі занятыя. Іх дазволу атрымаць не ўдалося. Што да бальшыні сталічных беларускамоўных гімназій, яны без праблем набіраюць першакласнікаў, кажа дырэктарка гімназіі нумар 23 Ніна Нікіціна. У нашу гімназію звычайна ідзе набор на пачатку лета, і звычайна за тыдзень ўжо мы дзетак набіраем. Што адбылося ў гэтым годзе? А колькі пойдзе ў першы? У адзін клас 22, у другі 19, а напаўняльнасць максімальная 20. Так што, слава Богу, у беларускамоўныя пачатковыя школы дзеці ідуць. Сёлета ў краіне зачынілася 91 школа, у асноўным у сельскай мясцовасці. У сваёй бальшыні зачыненыя школы былі беларускамоўнымі. Алесь Лоска гэтай сітуацыяй заклапочаны. Пытанне ў тым, што дзецям, якія навучаліся па-беларуску, не прадастаўляецца магчымасць зноў працягваць навучанне на гэтай мове. І такім чынам колькасць беларускамоўных дзяцей памяншаецца. Да таго ж, у новым навучальным годзе ў сувязі з пераходам на 11-годку скарачаецца колькасць гадзінаў беларускай мовы і літаратуры. Было па дзве, стане па адной гадзіне на тыдзень. Летась выкладанне гісторыі і геаграфіі Беларусі ў школах было пераведзена з беларускай мовы на расійскую. Сёлета тэсты па беларускай мове здавалі каля 72 тысяч выпускнікоў, а беларускамоўныя класы скончыла менш за 20 тысяч. І тэсты па беларуску яны здалі лепш, чым па расійску. 42% абітурыентаў тэсты на расійскай мове фактычна завалілі, набралі менш за 20%, а па беларускай мове толькі 26% набралі менш за гэтую ніжнюю мяжу. Перадавала Інна Студзінская. Па звестках нашага магілёўскага карэспандэнта, сёлета ў абласным цэнтры, а таксама ў Бабруйску, не будзе ніводнай беларускамоўнай класы. Пра сённяшні стан беларускамоўнага школьніцтва на Магілёўшчыне ў наступнай гадзіне эфіру. Ну а зараз наша пытанне, што трэба зрабіць, каб вы аддалі дзіця ў беларускую школу? Пры якіх умовах вы згадзіліся б на гэта? А пытанне ў горадні правёў Сергей Страўцоў. А белорусский язык, если бы переводить, то надо было переводить все документацию, все школы, чтобы все говорили как на Украине, только на белорусском языке. Вот это мое мнение. Только тогда надо было отдавать белорусскую школу. Для того, чтобы я отдал своего ребенка белорусскую школу, наверное, нужно все-таки, чтобы значительная часть населения общалась на этом языке. Ну, это надо, чтобы все люди везде тогда разговаривали на белорусском, везде все было на белорусском. Не только в школе. У нас так не принято просто в Беларуси. Тогда вы сгодны были отдать? Да, да. Отдали ребенку в школу белорусскую обязательно, чтобы ребенок учил белорусский язык, потому что сейчас он вытесняется у нас в Беларуси. Практически в школах сокращаются часы. Я сама учитель белорусского языка, а работы найти не могу только потому, что часы сократили и не нужны специалисты белорусского языка. Хотя бы для начала класса белорусского языка, а потом переводить, чтобы вся школа была на белорусском языке. Муж вас поддерживает? Конечно, поддерживаю. Не, наверное, не отдала. Во-первых, наши дети все уже привыкли уже на русском языке, и перестраивать их это надо, наверное, постепенно как-то, а не сразу. Я считаю, что нету разницы, в какую школу отдавать ребенка. Главное, чтобы была нормальная система образования, то есть грамотная система образования, и все. А без разницы, белорусская, она польская, там немецкая. Если нормальная система образования, почему бы нет? Как бы родная мова. Родное ближе было бы. Такие отказы мы почули у Гародні. Ну а зараз про тему праскага акценту. Чаму Александр Лукашенко вызваліў палітвязняў? Яким можа быць адказ Захаду на гэты крок? Якіх зменаў у палітыцы апазіцыі вымагае гэтая новая сітуацыя? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акценце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусія» Павел Якубович. Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Сенатор Барак Абама, номінант дэмакратычнай партыі на кандыдатуру ў прэзідэнты ЗША, назваў імя верагоднага віцэ-прэзідэнта ў выпадку ягонай перамогі. Гэта сенатор Джозеф Байден са штату Делавер. Байден, які правёў у Сенаце ЗША больш за палову свайго жыцця, з мінулага году старшынюе сенацкай камісіі міжнародных справаў. У 2003 годзе Байден быў адным са спонсараў вядомага ў Менску акту аб дэмакратыі для Беларусі. З падрабязнасцямі Ян Максімюк. Сёння ў Дэнверы, штат Калярада, пачынаецца 4-дзённая агульнанацыянальная канвенцыя дэмакратычнай партыі, якая мае фармальна зацвердзіць сенатара Барака Абаму ў якасці першага чарнаскурага кандыдата на прэзідэнцкія выбары ў ЗША. У суботу Барак Абама ўзяў сабе ў памочнікі ў прэзідэнцкай гонцы сенатара Джозефа Байдена са штату Делавер. Гэтае рашэнне абазначае, што калі амерыканцы выберуць Абаму 44-м прэзідэнтам ЗША, Байден стане віцэ-прэзідэнтам. Аналітыкі мяркуюць, што выбар Байдена на кандыдата ў віцэ-прэзідэнты быў прадыктаваны тымі крытыкамі Абамы, якія сцвярджалі, што ў 47-гадовага сенатара практычна няма істотнага досведу ў міжнароднай палітыцы. 66-гадовы Байден, які другі год старшынюе ў сенацкім камітэце замежных справаў, лічыцца вельмі спрактыкаваным чалавекам, калі ідзецца пра замежную палітычную дзялянку. У сенаце ЗША Байден з 1973 году, гэта значыць ўжо 35 гадоў. Ён быў выбраны сенатарам ва ўзросце 30 гадоў, які з'яўляецца мінімумам, патрэбным для ўдзелу ў сенацкіх выбарах. Ці ведае сенатар Байден, дзе знаходзіцца Беларусь і хто такі Аляксандр Лукашэнка? Хутчэй за ўсё ведае, і няблага. Варта прыгадаць, што ў 2003 годзе ў сакавіку Байден быў разам з Джонам Маккейнам спонсарам сенацкай версіі акту аб дэмакратыі для Беларусі, які быў ухвалены абедзвюма палатамі кангрэсу ў кастрычніку 2004 году, а потым прадоўжаны ў 2006 і 2008 годах. У гэтым сэнсе, калі Абама выйграе выбары, не трэба спадзявацца, што палітыка Вашынгтону ў адносінах да Мінску можа істотна змяніцца. Хутчэй за ўсё, яна не зменіцца ні на ёту. Нагадаем, што акт аб дэмакратыі для Беларусі абавязвае ўрад ЗША садзейнічаць усталяванню дэмакратыі ў Беларусі і адначасна ўводзіць санкцыі супроць беларускіх уладаў, калі Вашынгтон палічыць, што ўзровень дэмакратычных свабодаў ў краіне недастатковы. Сённяшнія эканамічныя санкцыі супроць Белнафтахіму – гэта таксама вынік акту аб дэмакратыі для Беларусі, да якога прыклаў руку і сенатар Джозеф Байден, магчымы віцэ-прэзідэнт ЗША. Рассказывал Ян Максимюк. Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергій Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Пасля вызвалення палітвязняў у Літве гавораць пра патрэбу змякчэння палітыкі ізаляцыі Беларусі. Паводле звестак ТБШ, колькасць беларускамоўных школ сёлета вырасце ў Менску. У Магілёве і Бабруйску сёлета не будзе ніводнай беларускай клясы. Сенатар Джозеф Байден, які стане віцэ-прэзідэнтам ЗША ў выпадку перамогі Барака Абамы, у свой час быў адным з аўтараў акту аб дэмакратыі ў Беларусі. 16-гадовая беларуская Таццяна Казыра адхіліла прапановы беларускага боку аб яе вяртанні на радзіму. Ужо два тыдні застаюцца пад арыштам дырэктар і супрацоўнікі фірмы, якая гандлявала сокам, што фігуруе ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Роўна 17 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Вярхоўны Савет Беларусі 12-е скліканне прагаласаваў за наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы. Беларусь аднавіла сваю незалежнасць. У тых падзеях удзельнічаў тагачасны дэпутат Вярхоўнага Савета, мой сённяшні калега Сергій Навомчык. Сергій, нагадай слухачам, як разгортваліся тады падзеі. Нагадаю, што 21 жніўня пасля правалу маскоўскага путча, а мэта гэтага путча было якраз такі утрыманне імперыі, утрыманне СССР, мы, дэпутаты апазіцыі, на чале з Пазняком запатрабавалі склікання нечарговай сесіі парламенту. І вось пакуль дэпутаты з'язджаліся, гэта недзе было двое сутак, апазіцыя БНФ падрыхтавала цэлы пакет законапраектаў аб юрыдычным афармленні незалежнасці. Працавалі і ў дзень, і ўначы, увогуле тады дзень і ноч неяк так вось сумясціліся. Ну, а 24 жніўня пачалася сесія. На плошчы перад домам урада сабраліся тысячы людзей, па розных падліках да 30 тысяч чалавек. І гэта, канешне, была вельмі такая моцная, вельмі магутная падтрымка. Былі людзі самых узростаў і людзі не толькі з Менску. Я вось гэта падкрэсліваю, што не толькі дэпутаты дамагаліся незалежнасці, але якраз такі тысячы людзей самых розных узростаў, самых розных прафесіяў. Тады Дзімянцей быў вымушаны пайсці ў адстаўку. Мы сагналі літаральна з трыбуны Малафеева, першага сакратара ЦК Кампартыі, і ўзялі ініцыятыву ў свае рукі. І вось калі ўжо сітуацыя была такая 50 на 50, тады якраз выступіў Пазняк, і ён вельмі ўдала скарыстаў момант. Ён скарыстаў пэўныя такія страхі наменклатуры перад Ельцыным, а Ельцын браў уладу ў Маскве. Ён апеляваў да таго, што Расія не будзе ніякім чынам дапамагаць Беларусі, і вось неяк так даволі тонка псіхалагічна выступіў, і гэта павярнула настроі дэпутатаў у бок незалежнасці. Я памятаю дакладна час, 20 гадзін 8 хвілінаў, вось у гэты час дэкларацыя аб суверэнітэце была ўжо не проста дэкларацыя, яна набыла статус канстытуцыйнай сілы, і фактычна дэ юрэ Беларусь вярнула незалежнасць. Так што, Сергей, гледзячы з сённяшняга дня, сёння таксама 25 жніўня, тая падзея, які знак, якое значэнне яна будзе мець у гісторыі Беларусі? Ну, тое ж самае значэнне, якое мае для чалавека дата ягонага нараджэння. Хаця будзем ведаць, што гэта не проста было абвяшчэнне незалежнасці, правільней было б сказаць аднаўленне незалежнасці, той самай незалежнасці, якую мела Беларусь у часы Вялікага княства Літоўскага, калі статут ВКЛ быў пісаны, як мы ведаем па-беларуску, тая незалежнасць, якую некалькі месяцаў пратрымала Беларуская Народная Рэспубліка. Ну і вось нарэшце ўжо пазней Рэспубліка Беларусь сфармавалася як незалежная суверэнная дзяржава. Гэта вельмі вялікая дата, яна будзе нароўні з 27 ліпеня, калі дэкларацыя была прынята, і з 25 сакавіка, калі была абвешчана БНР, канешне, упісана ў гісторыю грамадства, ў гісторыю беларускай нацыі. Дзякуй, я нагадаю, значэнне даты 25 жніўня 91 году для незалежнасці Беларусі мы згадвалі з маім калегам Сергеем Навумчыкам. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны кожныя паўгадзіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы. Лавіце свабоду. І я нагадаю, што ў наступнай гадзіне эфіру мы прапануем спецыяльную экспертызу свабоды. Як можна ацаніць галоўныя падзеі жніўня? Алімпіяда, ўраджай, сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі ў Сочы і вызваленне Казуліна. Хто выйграў, а хто прайграў у гэтых працэсах і якія тэндэнцыі яны выявілі. Ну а зараз да іншай тэмы. Паводле Марка Зельцера, да ягонага брата, амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, у турму КДБ прыходзіў Барыс Беразоўскі, якога абвясціла ў вышук пракуратура Расіі. Перадае наш корэспандэнт Алег Грузділовіч. Пра тое, што Барыс Беразоўскі нібыта прылятаў у Менск і наведваў у турме КДБ Эмануіла Зельцера, пакаранага беларускім судом на 3 гады зняволення за камерцыйны шпіянаж, паведаміў свабодзе брат асуджанага Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку. Паводле Марка Зельцера, гэта быў другі за жнівень візіт расійскага алігарха-ўцекача ў Менск. Першы раз Барыс Беразоўскі, паводле Марка Зельцера, прыляцеў у Менск 3 жніўня і праз два дні выступіў сведкам на працэсе над Эмануілам Зельцерам. Другі візіт адбыўся 15 жніўня, кажа Марк Зельцер, і перадае падрабязнасці. Прысадзіў сыну Беразоўскі. Лічна он ему сказаў, чтобы он, Эмануіл, забрал все свои доказательства и все свое выступление на суде, чтобы он признался во всем и уволил своего адвоката Горячко. Если он это не сделает, то он, Березовский, он хозяин страны, вот так он говорил. Я хозяин Белоруссии настоящей. Мне 3 года, которые тебе дали, недостаточно. Получишь больше и будет хуже. Інфармацыю пра наведванне Менску Барысам Беразоўскім Марк Зельцер нібыта атрымаў у дзяждэпартаменце ЗША. Паводле Марка Зельцера ёсць і дакументальныя доказы таго, што расійскі алігарх-уцекач наведваў Менск. На сваём самалёце, конечно, всё известно, какой борт самалёт. Это было написано расійскаму паслу в Беларусі, в Москву, расійскаму паслу в Америке. Всё. Спокойненько приезжает, когда. Нагадаем, у Расіі Барысу Беразоўскаму выстаўлена некалькі абвінавачванняў пракуратурай алігарх абвешчаны ў вышук. Расійскія ўлады патрабуюць выдачы Барыса Беразоўскага ад Вялікабрытаніі, дзе ён атрымаў палітычны прытулак. Паводле дамовы, якая існуе паміж Расіяй і Беларуссю аб выдачы злачынцаў і асобаў падазроных у злачынствах, Беларусь абавязана затрымаць такіх асобаў на сваёй тэрыторыі і перадаць Расіі. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Алег Слепченка паведаміў, звесткамі пра тое, што ў Менску быў Барыс Беразоўскі, не валодаю, не ведаю пра тое, каб яго тут шукалі. Між тым, паводле Марка Зельцера, ён інфармаваў пра прылёт ў Менск Барыса Беразоўскага пракуратуру, КДБ, міністра ўнутраных справ і адміністрацыю прэзідэнта Беларусі ў той жа дзень. На мінулым тыдні Эмануіла Зельцера наведвала ў турме супрацоўніца амбасады ЗША Кэрлан Сэвідж. Ён казаў, што адчувае велізарныя болі. «Мы працягваем сачыць за сітуацыяй і выказваем скрайнюю занепакоенасць», – сказала дыпламатка. На пытанне, ці праўда, што Зельцера ў турме КДБ наведваў Барыс Беразоўскі, спадарыня Сэвідж адказала: «На жаль, у мяне няма звестак пра гэта». Адвакат Эмануіла Зельцера Дмітрий Гарачка і пасля суду працягвае кожны дзень наведваць свайго падабароннага ў турме КДБ. Паводле Дмітра Гарачкі, Эмануілу Зельцеру адмовілі ў перадачы лекаў, якія перадалі яму з ЗША Прас Карлесевич. Лекарства, которые ему должны были передать, ему так и не передали. То есть они это отдали их, но ему их не передали. Марк Зельцер мяркуе, што лікі не перадалі, бо ягоны брат адмовіўся выконваць патрабаванні Барыса Березовскага, выкладзеныя яму падчас сустрэчы ў турме КДБ. Расказваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях радыё «Свабода». Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Александр Мех, актывіст партыі БНФ «Скобрына». Ён быў звольнены з працы інжынера «Белтрансгазу» пасля рашэння ўдзельнічаць у выбарах. Грамадскага рэдактара прадстаўляе Александр Байчун. Што сілкуе вашу беларускасць? Калі я вучыўся ў Маскве, пацягнула штосьці на радзіму. Хоць не ведаю што, мне ў Маскве прапанавалі вельмі добрую працу. Наш знакаміты касманаўт Клімук. Земляк. Да, земляк. Ну, можна сказаць, што выпадкова сустрэліся. Прапанаваў тады працу ў звёздным гарадку. Праца з атрадам касманаўтаў. А зараз шкадуеце пра гэтую адмову? Калі б я прыехаў на радзіму і проста вось, ну, там, інжынер, там, будаўнік, можа, іншая спецыяльнасць, і не ўмешваўся ў палітычнае жыццё, то, можа быць, і шкадаваў. Але ж я сёння шмат сваіх сіл аддаю на паліпшэнне палітычнага жыцця Беларусі. І гэтым я ганаруся. Таму зусім не шкадую, што звернуўся на Беларусь, на радзіму. Александр, а ці ёсць у вас некі свой дэвіз? Калі адбыліся папярэднія выбары, то мой дэвіз быў такі, што час абраў нас. А цяпер? Сёння ў першую чаргу сутыкнуліся з бесправ'ем, што доў працэс, што сёння адбыўся. Я, канешне, не чакаў вынікаў такіх гэтага судовага працэсу. Як быццам бы перада мной сцяна, наймальнік, аказваецца, праў быў, што я мяне звольніў. Даруйце, але тады атрымліваецца, што час выбраў іх, а не вас. Калі мы тую кампанію шлі, людзей трэба было падняць, і вось тады мы выбралі гэты дэвіз. У сувязі з тым, што сёння адбываецца ў горадзе Кобрыне, вот бесправе і беззаконе, што ёсць, это будзе дэвіз закону і справядлівасці. Чалавек, які мог працаваць з атрадам касманаўтаў, як блізка вы стаіце да Бога? Каб не было б веры, у нас здесь нічого не атрымлівалось бы. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Александр Мех з Кобрына. Ну а зараз званкі на «Свабоду». Агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель падчас свайго візіту ў Беларусь заявіў, што Злучаныя Штаты Амерыкі чакаюць ад афіцыйнага Мінску новых крокаў да паляпшэння стасункаў. Нагадаю, што гэты візіт адбыўся пасля вызвалення з турмаў палітычных зняволеных. Каментары слухачоў. Наступным крокам у справе прыцягвання заморскіх інвестыцый Лукашэнка павінен адкласці выбары, змяніўшы выбарчы закон і ЦВК. При большом желании Запада, Европейского Союза и США, каким бы ни оказался сплавом Лукашенко, раздавили бы «все зависит, как кузница от кузнеца». Зборная Беларусі на Олімпіядзе ў Пекіне здабыла 19 узнагародаў, у тым ліку 4 залатыя медалі. Адмыслоўцы называюць гэта лепшым вынікам за час выступлення беларусаў самастойнай камандай. Выказванні слухачоў на гэтую тэму. Сучанин Андрей Рамнов, это я сила коваль, першим добыл золотую медаль. А на ней выбиты лепшие человечьи рисы. И на медали с гонором едет спортивный Борисов. А что за этими медалями стоит, треба еще удокладнить? А кроме Парфяновича, кто из них так званых чемпионов? Чекавится политикой, чхали яны на эту политику. По поводу эйфории и успехов в кавычках нашей белорусской команды. Не потому, что они многие сильны были, потому что слабее были соперники их. В Англию поедут, посмотрите, как они посыпятся. Два тыдні застаюцца пад арыштам дырэктар і супрацоўніца прадпрыемства па продажы сокаў «Садочак», які фігуруе ў справе выбуху ў Мінску 4 ліпеня. Тэлефанаванне слухачкі. Поясните, пожалуйста, какие обвинения предъявлены руководителям фирмы «Садочек». Если их причастность к взрыву только состоит в том, что они эту пачку сока поставили, то в таком случае нужно арестовать и руководителей легкой промышленности, пищевой промышленности. Ведь наверняка террорист пришел не голый и не голодный на этот праздник. Выказывание комментуя правоборонца Валентин Стефанович. Подозревать могут кого угодно, потом они проводят некие мероприятия, вот таким чином следствие проводят. Да. Самое холодное, как они его сопроводы проводили, они начинали фантазировать и навешивать выбухи на неких особых, которые для них будут наибольше подходить. Такие выпадки бывают. Расія са сваёй імперскай акупацыяй супраць Грузіі уяўляе страшную пагрозу для Еўропы. Узгадайце Эстонію і Украіну, піша ў СМС-лісце Андрусь Патрыёт. Міжнародная палітыка таксама тэма наступных тэлефанаванняў. Цих українців з ним незалежності вітаємо. І мяркую, що справді цю велику націю наших братів варто перешувати. Вы вспомнили события в Чехословакии в 1968 году. Почему-то вы не вспомнили, в 45-м все целовались. А в 68-м году поколение, которое выросло на американских жвачках, уже стало кричать «Иван домой». Быстро перестроились славяне. Владимир Мозер. Выказывание комментуя политолог Александр Класковский. По-перше, перемога над фашизмом не может быть индульгенцией. По-другое, никого нельзя осчастливить гвалтом. Тогда, в 68-м годе, чехи хотели идти своим шляхом. И, до речи, сегодня перед Беларусью так само стоит питание выбору своего шляху. И сегодня имперские замашки никуда не поделись. Это как чешскому шляху погрожала коммунистичная империя 40 годов тому. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Нагадаю, што тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт. Рэакцыя захаду на вызваленне палітвязняў.